Vale, sí. Novamente aquí, na nosa edición de hoxe, queremos facernos eco de cousas que xa que a nosa a evolución con respecto á comunicación ten algo que ver tamén co teatro, sí. Que, por certo, o mes que ven tocanos outra vez bolos. Sí, ¿no? Tocan unos bolos. Teremos sí. Que falar con Amelia nun momento para que nos explique cousas que... Seguro que terá preparada xa algunha cousa máis para que nos comecemos a estudiar. Pero bueno, sí. o vindeiro mes teremos que facer a representación por cuarta vez. Sí, desde logo. Xa vamos por cuarta vez, xa sí, somos famosos. Bolos en Lleida, non? Sí, iremos a Lleida. Bueno, pois falando de teatro, falando de bolos, a actriz Laura Ponte asume os personaxes da obra Bailadelas, Mulleres Bolañeses. O Concello de Vigo... pois repartiu 200 entradas para poder ir a vela. A función será precisamente hoxe. No, foi onte. Foi onte. Que onte en Vigo, o teatro no Auditorio Municipal de Vila García para representar a obra Bailadelas, Mulleres Bolañesas, unha dramaturxia protagonizada pola actriz Laura Ponte que encarna varios personaxes femeninos de 5 textos de Roberto Vidal Bolaño, adaptados polo seu fillo dramaturgo Roy Vidal. O Concello de Vila García ten repartido un total de 200 entradas entre os estudiantes dos institutos do municipio para que poidan asistir á función prevista para ese outro día, é dicir, para onde foron repartidas. O público en xeral puido adquirilas por 5 euros tan só. Máis barato que o cine. Bueno, é que coincidía que onte tamén era o día do cine, que tamén había hasta por 2 euros, podías ir ao cine. No, foi entonte. O entonte. Sí, sí. Claro, se ve que isto está bueno, se facendo... Bueno, caso é que, según teño entendido, porque nos chegou aquí a redacción, esta obra que representa a Laura Pontes é unha peza teatral que oficialmente se fixo ali precisamente en Vila García Rosa, en Vila García da Rousa, porque o fillo de Roberto Vidal Bolaño, Roy Vidal, é director da obra, e o director da obra Xaver Estevez, xunto coa concellala de Cultura, Rocío Llobo, pois presentaron para que todos os estudiantes e todas as persoas que queiran puderan asistir. Roy Vidal explicou que este espectáculo basease nos personaxes femininos de 5 textos de Roberto Vidal Bolaño, de seu pai, claro. Alguén a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Os textos son Laudamuco, Señor de Ningures, Bailadela da Morte Ditosa, Saxo Tenor, Rastros e Criaturas. A representación está a cargo de Teatro Antroido, compañía do mesmo nome que creada no seu día por Vidal Bolaño, e a agrupación resucitou recentemente co fin de ter en valor, de poñer en valor o traballo dun dos dramaturgos ibéricos máis importantes do século XX, coincidindo non só coas letras galegas, senón tamén co 10º aniversario da súa morte. Bailadelas é unha oportunidade para coñecer a obra de Roberto Vidal Bolaño en expresión, precisamente, sí, no teatro. Tiñíamos que estar nosotros ali para vela, para ir ollando como se fai. Porque ahora sí sabemos apreciar unha obra de teatro, cando a vemos. Cada vez máis. Cada vez máis. Cada vez máis. A medida que nos temos... a bueno, ocasión. Exactamente, sí, sí. Nos, o que nos más, o que máis nos leva de cabeza, máis que nada, é o... A montaxe. Eso é. Sí, a montaxe é o que máis... Pero hoxe en día, con pouca cousa, xa se monta unha obra de teatro, porque é o que máis... Quizás nunha obra de teatro, a escenificación. Eso. A escenificación é o que máis a xente estima. Esos movimientos, os gestos, no que máis se fixa. Porque eu tiño ido en algunha obra de teatro por aquí e eu fixaba máis o que era a escenificación que no, senón no que decía. A verdade é que o que nos bueno, que nos temos de eiva, por así decirlo, é a forma de representar todo, sí, os escenarios tal e como poñeros en marcha, todo eso, porque non somos especialistas, o sea, a tramoya non nos leva tanto como aprendizaxe e a memorización, non? No. Pero tenemos que falar, xa que vamos a Garimos, a Badalona, sí, e tenemos a ocasión de estar ali con Vicente Maza, a, sí, ver se si Vicente Maza ven aquí a nosa acción en mediante a súa aportación, porque il foi un grande traballador na televisión, il facía todos os escenarios dos estudios de televisión aí en Barcelona, e entonces bueno, pues a ver si coa súa axuda somos capaces de montar unha boa... Exactamente. Un bon telonario, non? Un bon telonario, que non faga falta, sí, que non sea voluminoso. Vale. Despois falaremos do recoñecemento que se fixo a Mabel Rivera. A nova xeración de actrices recoñece o magisterio de Mabel Rivera. Falaremos del. Voltamos a poñer un poquinho de música e falamos de Mabel Rivera. Bueno, pois, neste caso, seguimos igualmente con Milladoiro. Vale. Thank you. Pues eso, queríamos falar de Mabel Rivera, ¿sabes? Aquela... Sí, esa que traballaba no, padre... con Padre Casares. Arrañala. Eso. Inventario é unha das obras de que Mabel Rivera levou á escena co teatro do Malvarete no ano 1990. Inventario foi tamén a peza teatral coa que tres novas actrices recén ingresadas na ESADE pois tamén xeraron na biblioteca do Consello de Cultura a actriz Mabel Rivera, a quen a Comisión de Igualdade dedicou a súa xornada anual na que recoñece o labor dunha muller nun determinado ámbito de actuación. A interpretación de Melania Cruz, Beatriz Campos e Seila Fariña, das tres mulleres da obra de Philip Minaya, Philip, conseguiu emocionar no fin da xornada Mabel Rivera. A obra dirixida por Cristina Domínguez, tres emocionantes monólogos, pechaba unha xornada dedicada á actriz e fixo abrollar as vaguas de Rivera, que foron acompañadas polas das dúas actrices que aí representaron a obra que ela protagonizara hai máis de 20 anos. Pechábase así unha xornada na que, durante todo o día, a traxectoria da actriz e a situación do teatro foi debullada por especialistas e protagonistas da escena, con algúns dos nomes que teñen partillado con Rivera en as últimas décadas do teatro galego. A homenaxe comezaba na sesión de tarde cunha entrevista á propia Mabel Rivera, realizada pola xornalista Sandra Faginas, na que a protagonista recoñeceuse no seu papel de muller e actriz como o elo máis feble da cadea. Rivera lamentou non ter naino artístico, sinalou que a súa formación debíase a un autodidactismo inevitável. Autodidacta significa ser mestra dunha mesma. Fixadevos do que falamos. Mestra de algo cando carece de ferramentas. ¿No? Exactamente. Sinalou a actriz que repasou a súa trayectoria desde os orixes como traballadora en Astano. O sea que... Era unha soldadora, e a soldadora pois, o artista. A actriz comentou tamén o moito que lle custou tirar o mandil que lle puxo o personaxe de Balbina en Pratos con Viranos. Sí. Acordaste que era... Sí. Era Balbina a que facía de recadeira. Exactamente, sí. Durante moitos anos ninguén tivo percepción de que eu podía ser unha señora de sen mandil. Sí. Dixo arredor dunha serie da que, segundo comentou a TVGA, repetiu algún dos seus capítulos até en 23 ocasións, nada menos. As forzas das herdeiras de Mabel Rivera é imparable, sinalou Lara Rozados, nunha das intervencións da tarde, antes de que as tres actrices ocuparan a Biblioteca do Consello de Cultura e Inma López Silva, en representación tamén de Dolores Vilavedra, como coordenadoras das xornadas, recoñecera en Mabel Rivera a mestra dunha nova xeración de actrices e a nai teatral que ela, pouco antes, lamentou non ter tido. Na xornada presentouse tamén a ampla cartografía na que se recollen un amplo conxunto de datos e documentación arredor da trayectoria biográfica de Mabel Rivera. Unha cartografía que ven a decir todo o que esta grande artista pois ten levado a cabo. Un álbum de mulleres moi interesante, que ademais se pode ver en na páxina web da Cultura Galega. Cultura galega.org. Penso que podemos gabarnos de dos grandes artistas que temos en Galicia, porque eu estou que nesta serie que traballou ela, como foi Platos Combinados, co tal Miro, que non sabía nin que tiña un bar, sí. O bar suizo, e a muller que traía, vamos, facía café de patacas, o seu cuñado sempre chegaba ali frotando as mans, e que? Non hai unhas zamburiñas? Sí, un pinchiño para min. Sí, un pinchiño, pero de zamburiñas. Sí, el quería pinchiños de calidad, non quería sí. Pinchiños de cualquier cousa. Sí. Que era o mismo, o cuñado de Miro, era o mismo que facía de alcalde na serie do Padre Casares. Sí, sí. Pois mirade, por falar algo da biografía de Mabel, temos que dicir que Botando Man, da páxina web de Cultura Galega, que percorrer o mapa vital de Mabel Rivera é emprender unha viaxe vertixinosa pola historia recente do teatro galego. Uh-huh. Unha viaxe que arrinca no esforzo o esforzado mundo amador do Ferrol, posto que ela traballou, como dixemos antes, en Astano. Uh-huh. En sumiso dos 60, precisamente nos anos 60, para traernos ata este presente dominado pola incerteza. Faremos parada nos tempos esperanzados de Abrente, e máis na promesa de futuro que foron os 80, cando contra venta marea unhas e outros erguían a casa común da escena galega sobre os alicerces dun centro da matrícula galego, polo que semella que aínda imos ter que seguir a loitar. Despois virían o espellismo da dobraxe e as series da TVG, permitindo que as xentes do noso teatro entrasen nos fogares dunha cidadanía que, en boa medida, as descoñecía. E aínda os vencellos coa industria cinematográfica que tantas e tan boas e vos profesionais atopou no noso país e que por algúns intres levounos da man de Mabel pola alfombra vermella da fantasía. Uh-huh. No entanto, Mabel Rivera seguiu a medrar no personal e no artístico, preocupada sempre por arrequentar unha formación que a súa xeración sabe heterodoxa e velaí a loita pola ESAD tanto tempo un soño e hoxe unha realidade firme, o berce da profesión do mañá. Foi pioneira en moitas aventuras que puñan en diálogo as nosas táboas coas dramaturxias máis vangardistas. Cultivou as amizades, creou personaxes xa inesquecibles na memoria de varias xeseos e pelexou pola dignidade do gremio asumindo a presidencia da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia. A trayectoria de Mabel Rivera axúdanos tamén a entender o significado da palabra compromiso nun país como Galicia, onde os diccionarios sempre semellan estar incompletos. E, ademais, cando se lle facía unha entrevista, sempre falaban galego. Sí, sempre, sempre. Non é así. Eu tiño escuitado, lembro unha vez vindo aquí a cara a Cataluña, non? Traía a Radio Galega porque podía escuitarla hasta pasado, hasta Astorga. Uh-huh. Pois, nunha entrevista que lle fixeron de madrugada, pois ela sempre falaba en galego. Sí, ela sempre, todo era en galego. Ademais, un galego fermoso, un galego que é moi fácil de entender. Bueno, pois xa falamos da trayectoria biográfica e desta artista para nós internacional, porque vai ser difícil esquecer os seus traballos e a súa aportación. Ademais, moitos dos seus compañeros traballan en películas e en series nacionales. Sí, sí. Como é o que facía de alcalde do Padre Casares, como é o que traballaba tamén en Platos Combinados o señor Cura, uh-huh. Miro tamén, claro. En fin, moito, o abogado que fai precisamente, non lembro agora o que facía de abogado, pois non lembro agora que sería que están a facer, pero traballa de cura aí. E como traballa que fai de filla del tamén, unha gran actriz, aquela xa, a rapaciña rubia, uh-huh. pois que traballa, me parece que en algunha serie de Antena 3 ou algo así, en fin, son artistas que se diron a rúa. Como podemos falar, pois, de ese gran artista como é, para min, é un dos vós, como pode ser Luis Tosar ou Carlos Blanco. Carlos Blanco, sí. Sí. Eso é un monstro na escena, non? Sí, ese é un monstro que ese co seus monólogos ocupan agora. Sí, sí, sí. Xa ponemos aquí algún monólogo que se poida escoitar con delicadeza, como por exemplo ese que xa mencionábamos antes. Exactamente. Da dobraxe. Sí, da dobraxe. Da dobraxe na Coruña. Ui. Bueno, vamos a outro bocadeño máis de música. Pois nesta ocasión vamos con Xosé Manuel Budiño. Vale, logo. Si souberas, lloraría. Bueno, con esta peza de música tenemos que ir xa dándolle final ao noso programa. Non sin antes decirles que a convocatoria dos primeiros premios galegos de música Martín Codas está a ter todo un éxito. Rematado o prazo de inscripción de proxectos, 521 conxuntos e solistas do país inscribíronse en algunha das 13 categorías desta convocatoria. Jolín, pois xa foi un pop, indie, rock, jazz, hip hop, música clásica, folk, música tradicional, música do mundo, música infantil, electrónica, metal, reggae, orquestras. Jolín. 521 grupos. Bueno, no primeiro premio de galegos de música. Jolín. Primeiro de galegos de música. Pues bueno, vaya grupo. Vaya, se tocan todos xuntos a unha mesma. 521, bueno, inscritos. Xa falaremos noutros programas. No seguinte programa, na vindeira semana, estaremos aquí outra vez con vostedes de 6 a 8, no 104.6, aquí en Sempre en Galicia, para todos vostedes. Queremos contar con todos vos. Moitas graciñas por atendernos. Ata vindeira semana. Como digo sempre, pois, como dicía Rosalía neste caso, feliz aquel que vive soñando, el desgraciado daquel que morre sin soñar.